أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. أيها الناس، معاشر المسلمين، أيها الحاضرون الكرام، حقيقة miongoni mwa mambo ambayo Muislamu anatakiwa ayafurahie ni kule Allah Subhanahu wa Ta'ala kumuongoza katika huu Uislamu, akampa neema ya hidayah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akamneemesha, akampa neema ya hidayah kwamba yeye anna Allah azza wa jalla hadahu ila al-Islam, kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala amemuongoza katika Uislamu. Kwa sababu kuna wengi katika watu ambao wamenyimwa hii hidaya, wamepotea, hawapo katika Uislamu bali wako katika ukafiri. Lakini pia ni jambo la kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala ujuban, bali Allah Subhanahu wa Ta'ala anapokuongoza ukapata neema ya sunna. Bali wengi katika Uislamu hawajapata hii neema ya sunna, yaani kwa maana wameikosa hii neema, wao sio katika ahli sunna wal jamaa. Kwa hiyo pale unapokuwa wewe ni Muislamu lakini katika ahli sunna wal jamaa, kwa hakika kabisa unatakiwa umshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala, na uijue hii neema, kwamba neema hii ni neema kubwa, na kwamba ni neema ambayo Allah amekupendelea uipate neema hii, pale ambapo wengi katika watu wameikosa hii neema. Ima mtu amekosa neema ya Uislamu, na ima mtu amekosa neema kwamba yeye sio katika ahli sunna wal jamaa, akawa miongoni mwa ahlul bid'ah. Lakini wewe Allah akawa amekuneemesha kwamba umekuwa miongoni mwa ahlu sunnati wal jamaa. Walikuja mabedui kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wale mabedui walimwambia Mtume kwamba amanna, kama sisi tumeamini. Mtume akamwambia lam tu'minu, kama ni hamjaamini. Wale mabedui walikuwa wanadhani kwamba kuingia kwao katika Uislamu, kuingia kwao katika Uislamu na kupigana kwao jihadi fi sabilillah, na kuhama kwao katika miji yao na kuelekea katika mji wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Madina, walidhani kwamba faida yake inarudi kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walidhani hivyo. Walipolidhania hilo, atabahumullah, Allah subhanahu wa ta'ala akawalaumu na akawakosoa, akamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, yamununa alayka an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman in kuntum sadiqin. Hawa mabedui hawa wanadhania kuslimu kwao, yamununa alayka an aslamu, wanadhani kwamba kuslimu kwao neema yake na faida yake inarudi kwako wewe Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Yamununa alayka an aslamu, wanadhania kuslimu kwao faida yake inarudi kwako. Sasa waambie, la tamunnu alayya islamakum, msijalie uislamu wenu kuwa ni faida yake inarudi kwangu, bali jambo ambalo mnatakiwa kulishukuru, mtambue kwamba anna Allah hadakum lilislam liliman, kwamba Allah amekuongozeni katika Uislamu katika iman, in kuntum sadiqin, ikiwa nyinyi ni kweli. Kwa mtu anapoingia katika Uislamu sawasawa, anatoa sadaka, akajenga msikiti, akamsaidia mwalimu, akafanya khairati mbalimbali, faida yake inarudi kwa yeye mwenyewe, bali yeye anatakiwa amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kule kumuongoza Allah katika imani, kama Allah hadahu ila alislam, Allah amemuongoza katika Uislam. Kama mtu amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala katika hilo, sasa hata sisi pia tunatakiwa tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ametuongoza katika Uislam, lakini pia ametuongoza katika manhaj ya ahli sunnati wal jamaa, kama sisi ni katika ahli sunnati wal jamaa. Ikhwata fillah, nasaha ambazo nakusudia kuzitoa kwenu, nataka tukumbushane katika hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliyosema, naona hadithi Abi Huraira رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم لسمع اجتنبوا السبع الموبقات صلى الله عليه وسلم لسمع جيبوشيني نمامو سبع يني قوانميزة اجتنبوا السبع الموبقات جيبوشيني نمامو سبع يني قوانميزة قالوا يا رسول الله وما هن wakamwambia ewe mtume wa Allah, haya mambo saba ni mambo yapi? Mambo saba ambayo yanaangamiza. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, jambo la kwanza ni ashirku billah, jambo la kwanza ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, wasihr, na uchawi, wa qatlu an-nafs allati harrama Allah illa bilhaq, na kuiua nafsi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha kuiua isipokuwa kwa haki. Wa akulu riba, na kula riba. Wa akulu mali yatim, na kula mali ya mayatima. Wa tawalli yawma zahf, na kukimbia siku ya vita. Wa khazfu almuhsanati almu'minati alghafilati, na kumtuhumu tuhuma za zinaa mwanamke ambaye amejihifadhi, ambaye katika akili yake haijaingia kufikiria kufanya kitendo cha zinaa. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliitoa hii hadithi akaelezea mambo saba yenye kuangamiza, na haya ni mambo saba ambayo yamekopotezwa, mambo saba makubwa yenye kuangamiza ambayo ni haramu. La shaka mwepo mwingine, haya mambo saba si kwamba laha mafhumu, kwamba yana mafhumu, la abadan, bali kuna mambo mwingine ambayo hayajatajwa, lakini haya ni makubwa zaidi. Jambo la kwanza ni ashiriku billah, kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna kitu kibaya kama shirki, hakuna kitu kibaya kama shirki, kwa sababu shirki kinyume chake ni al-ibada. Kama unapokuwa umshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, unakuwa unamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na unakiabudu kitu kingine. Kwa hiyo hakuna kitu kibaya kama shirki ya ifata. Shirki ni jambo baya. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'an. Na mwabudini Allah subhanahu wa ta'ala, na wala msinishirikishe na kitu chochote. Na katika aya wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidaini ihsana. Mwabuduni Allah subhanahu wa ta'ala, na wala msinishirikishe na kitu chochote, na mwafanyie wema wazazi wenu wawili. Shirki Allah subhanahu wa ta'ala hataisamehe siku ya kiyama. Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna Allah la yaghfir an yushraka bih, hakika Allah subhanahu wa ta'ala hasamehe kushirikishwa. Wa yaghfir ma duna dhalika liman yasha, na anasamehe madhambi yaliyokuwa chini ya shirki kwa yule amtakaye. Kwa maana mtu akifa hali ya kuwa amemshirikisha Allah na hali ya kuwa hajatubia, la shaka kwamba hatosamehewa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna madhambi siku ya kiyama yatasamehewa, na kuna madhambi siku ya kiyama hayatasamehewa. Miongoni mwa madhambi ambayo hayatasamehewa ni ashirku billah. Allah hatoisamehe shirki, mshirikina hatosamehewa. Hata akifa anaona kwamba anaonekana kwamba yeye ni Muislamu, lakini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala anahesabika kama yeye ni mshirikina, na wala hatosamehewa. Mwenye kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa ni mshirikina ataingia motoni, na mwenye kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa sio mshirikina ataingia peponi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kama ilivyokuja hadithi katika sahih, man laqiya Allah wa huwa yad'u lillahi niddan dakhala an-nara, mwenye kukutana na Allah hali ya kuwa amemfanyia Allah mshirika, basi ataingia motoni. Wa man laqiyahu la yushriku bihi shay'an dakhala al-janna, mwenye kukutana na Allah hali ya kuwa hamshirikishi na kitu chochote, basi ataingia peponi. Kwa shiriki inamsababisha mtu aingie motoni, shiriki inamsababisha mtu aingie motoni. Motoni haikwata. Leo hii mtu anaweza akafanya mambo mazuri, akatengeneza barabara, akasaidia mayatima, akawasaidia maskini, akajenga mahospitali, akawasaidia jamii, akawa ni mtu mwema. Akiwa ni mshirikina, matendo yake haya mema aliyofanya yote yanaporomoka na yote yanaharibika. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, anamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la in ashrakta liyahbatanna amaluk, ewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikiwa utamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, basi matendo yako yataporomoka. Qala Allah subhanahu wa ta'ala anasema law ashraku, law kama wao watashirikisha wakawa ni washirikina, la habita anhum ma kanu ya'malun, yataporomoka yote mazuri waliokuwa wanayafanya. Mtu alijenga msikiti madamu ni mshirikina, matendo yake yote yanaporomoka. Na ndio maana mtu anatakiwa kama leo ifanya madhambi huko, basi atubie kwa Allah tabarak wa taala. Ukitubia Allah anakusamehe. Tubia bainaka wa bain Allah, kati yako na kati ya Allah subhanahu wa taala. Kul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim, sema ewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waambie wale ambao wamekubuu katika maasi, wamefanya israfu, wamefanya madhambi mengi kwa ajili ya nafsi zao, madhambi ambayo hayana kikomo, waambie la taqnatu min rahmatillah, wasizikatie tamaa rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, hakika Allah subhanahu wa ta'ala anasamehe madhambi yote. Allah anasamehe madhambi yote, Sheikh. Kwa kuwa ambalo lilipo, kama mtu asimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala, asifanye mazindiko, asifunge mahirizi, asifanye jambo lolote lile ambalo linahusiana na shirki, asiende kwa waganga wa kishirikina, waganga huko, asiende kwa waganga wa kishirikina, asiende kutambika huko. Kwa yote haya ni ushirikina. Siku moja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimuona mtu mmoja akiwa amefunga kitu kwenye mkono wake, kitu kama hilizi hivi, kafunga hilizi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomuona amefunga hilizi akamuuliza, hii ni nini hii? Yeye bwana akamjibu Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, mina alwahina, akasema hiki kitu kinaondoa udhaifu. Mtume akamwambia, abadan, hakiondoi udhaifu. Fa innaha la taziduka illa wahna, hiki ulichokifunga hiki hakikuzidishii isipokuwa udhaifu. Wewe umekifunga kikuondolea udhaifu, lakini hiki kinaongeza udhaifu. Alikuwa amefunga hirizi ili mlinde. Ndio haya ambao wanakuwa wake zetu wanawafunga watoto kwenye kiuno, kwenye mikono, lazima tuyakate. Ni kumfanya mtoto awe ni mwenye kumwabudu sheitani. Kuna watu wanaenda kwa waganga, wanaenda kwa waganga kwa lengo la kutafuta utajiri, kutafuta mizimu, kutafuta vitu mbalimbali kwa lengo la kutaka utajiri, kutafuta watoto, kupata mashamba mengi, kupata mifugo, ng'ombe au mbuzi au mali kadhalika. Mtu anayekwenda kwa mganga anaenda kwa mfumo. Mganga ni mfumo. Anayekwenda kwa mganga wa kishirikina kwa lengo lolote lile, basi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema mtu huyo ameyakufuru yale yaliyoteremka kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hata kiswali sala yake haikubaliki kwa muda wa siku 40. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man ata kahinan, mwenye kumwendea kuhani au arrafan, au akamwendea mganga wa shirikina, lam tukbal lahu salatun 40 yawman, hatakubaliwa swala siku 40. Siku 40 una swali, haikubaliwi swala kisa umeenda kwa mfumo, umeenda kwa mganga wa shirikina, umeenda kwenye matambiko huko mapodini huko, ukaenda kutambika kutafuta mizimu, kutafuta nini. Swala 40 hazikubaliwi. Lakini katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, kama alipopokea wake zake, anasema, man ata arrafan au kahinan fasalahu bima yaqul, man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqul, mwenye kumwendea mganga kohani au mganga wa kishirikina akamsadikisha yale anayoyasema, faqad khafara bima unzi ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amekufuru yote ambayo yameteremka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa watu lazima tuzoee mambo haya, kwamba mtu awe na quwwat tawakkul ala Allah, awe na nguvu ya kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, sio kuwategemea hawa washirikina. sio kuitegemea mnyamkera, kutegemea si kadha, tumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Bali Mtume sallallahu alayhi wasallam ameelezea wote ambao wanamfungamana na mambo haya ya kishirikina kwamba si katika yeye, si katika yeye. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, laysa minna man tatayyara au tutayyira lah, hayuko pamoja na sisi yule anayeitakidi uwepo wa mikosi akaitakidi akawa afanya mwenyewe. Tatayyara, akawa yeye anaitakidi uwepo wa mikosi, au tutujira lahu, au akafanyiwa. Kuna watu akiwa anasafiri au anaenda kufanya shughuli zake, ana walikuwa wanatafuta njiwa zamani, anatafuta njiwa kwa mfano, anamrusha, ashajua kwamba njiwa akiruka kulia anasema safari ni ya kheri, njiwa akirudi akiruka kushoto anasema hapa safari itakuwa ni ya shari. Wanaitakidi mikosi. Au mtu anamuona mzee fulani au bibi fulani kwamba akimuona ni mkosi, au mtu anaona kwamba kufanya shughuli fulani kwa siku fulani ni mkosi, au kufanya kazi fulani kwa wakati fulani ni mkosi. Mtume anasema mwenye kuyaitakidi mambo haya, basi mtu huyu atakuwa siko na mimi, hayuko na mimi, hayuko na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laysa minna man tatayyara au tutayyira lah, au takahana au tukuhina lah, au mtu akawa anafanya kazi ya ukohani au akafanywa, ima yeye ni mganga wa kishirikina au yeye akawa anafanywa ushirikina, wote hao hawako na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mganga na yule mwenye kugangiwa, mwenye kufanywa uganga, yule wote hawako na Mtume. Mtume anasema hawako pamoja na mimi, ana bariu minhum, mimi niko mbali nao. Au sahara, au suhira lah, au akawa mchawi, au akafanywa uchawi. Uchawi haufai, uchawi haufai, uchawi unaharibu. Mtu alikuwa anafanya shughuli zake, anakuja mtu anamroga, akishamroga shughuli zake zinashindikana kufanyika. Alikuwa mwanamume anaweza kwenda kufanya kazi, analima au anauza dukani, mtu anamroga, anakaa ndani, kila kitu analetewa chooni, anapelekwa. Huu ndio ubaya wa uchawi. Kwa hiyo mchawi Mtume amejitenga naye, na vile vile mwenye kufanyia uchawi wote hawako pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisha Mtume akasema, man ata arrafan au kahinan, mwenye kumwendea mganga wa shirikina au kohani, fasaalahu an shay'in, akamuuliza kitu chochote, fasadaqahu bima yaqul, akamsadikisha anachosema, faqad kafara bima unzi ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amekufuru yote ambayo yameteremka kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shiriki ndugu zangu ni mbaya, ashirku billah, kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala ni jambo baya, kwa sababu washirikina mafikio yao yatakuwa ni motoni. Kwa hiyo lazima tujiweke mbali na shiriki, sisi wenyewe na familia zetu, wote tujitahidi kwamba tujiweke mbali na ushirikina. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kuelezea shirki akaelezea wasihir na uchawi. Uchawi ni haramu, na Qur'ani imeelezea kwamba kipindi kile watu wanaanza kusoma uchawi, wale walikuwa wakiwaambia kwamba mwenye kuchagua uchawi, hata Mayahudi, wale Mayahudi mwanzoni wakati wanaosoma uchawi walikuwa wanajua kwamba mwenye kusoma uchawi huko akhir hana kitu, akhir ni moto. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, walakad alimu laman ishtara, na wamejua Mayahudi kwamba yule mwenye kuchagua uchawi, ma lahu fil akhirati min khalaq, huko akhira hana fungu lolote, hapati kitu chochote akhira. Umechagua uchawi hutopata kitu chochote akhira. Kwa mwenye uchawi ni jambo ambalo ni baya, kuna baadhi ya watu mtu anasema anaweza kusema kwamba ah mimi ndiye naweza nikausonga uchawi tu ni ujue tu lakini mimi simrogi mtu. Tumwambia hapana, kusoma uchawi wenyewe ni kosa, kama alivyosema Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, man iktabasa shu'bata min an-nujum faqad iktabasa shu'bata min as-sihr zada ma zad, mwenye kusoma elimu ya nyota, mwenye kusoma elimu ya nyota ambayo inabatana na uchawi, haya mambo ya kusababisha nyota ambayo tunayasikia watu wanayafanya, basi atakuwa amechukua elimu ya uchawi zaada madhara, atazidi katika madhambi na katika uchawi pia. Za kuwezi kusoma haifai, haifai kusoma uchawi, kwa uchawi ni mbaya. Kwa mchawi hana fungu lolote akhira, yeye mafikiri yake itakuwa ni nar, ataingia motoni. Na hukumu ya mchawi kama alivyosema Umar radhiallahu anhu na alivyopokea Jundab ibn Abdillah na wengineo katika masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama ilivyokuja hadithi kutoka kwa Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah kwamba hukumu ya mchawi dharbatun bisayf, kama mchawi yeye anapiga upanga na kufa, anauawa, hafai kubakia mchawi. Na maulama wameelezea ubaya wa mchawi kwa sababu gani? Kwa sababu mchawi anaweza kumwachanisha mtu na mke wake, anaweza kumtenga mtu na rafiki yake, anaweza kumtenganisha mtu na ndugu yake. Mchawi ndivyo alivyo. Kwa maana Allah subhanahu wa ta'ala kaelezea kwamba uchawi yufarriqu baina almar'i wa zawjihi, kwamba uchawi unamfarakanisha na unamtenganisha kati ya mtu na mke wake. Hii ndio shida ya uchawi, Sheikh. Sasa uchawi ni jambo baya, Sheikh. Uchawi ni jambo ambalo halifai. Na maulama wamekubaliana hilo kwamba mchawi anauawa, lakini nani ambaye anamuua mchawi? Anasimama kumuua mchawi ni serikali, ni utawala. Yaani hata sisi tukifahamu kwamba tukawa na yakini kabisa 100% kwamba fulani ibn fulani ni mchawi, haturuhusiwi kumpiga wala kumuua abadan. Hayo ni majukumu ya serikali, kupiga, kuua, kuweka jela, kufunga, kumfukuza mtu katika mji au kijiji. Hiyo ni kazi ya utawala, ni kazi ya serikali, kusimamia jihadi fi sabilillah, kusimamia hija, zote hizo ni kazi za serikali kwa mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hiyo ndio manhaji ahli sunnati wal jamaa. Lakini hukumu ya mchawi ni kuuawa, kwa maana serikali ndio inasimamia hilo. Serikali haijasimamia, basi wao wenyewe serikali watajua wenyewe na Mola wao. Ama wewe kusema kama serikali haijasimamia nisimamie mimi, utakuwa umekosea, kwa sababu wewe Allah haja kwambia usimamie, sio kazi yako hiyo, sio kazi yako hiyo, ni kazi ya watawala. Kisha baada ya kuwa ashaelezea kama miongoni mwa madhambi makubwa ni uchawi, akaelezea alayhi salatu wassalam, wa qatlu an-nafsi allati harama Allah illa bilhaq, kuiua nafsi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha kuiua isipokuwa kwa haki. Haifai kuiua nafsi, haifai mtu kumuua mwenzake, haifai. Na mtu akimuua mwenzake inabidi auawe, kama alivyoelezea Allah subhanahu wa ta'ala, an-nafsu bin-nafsi, kwamba mtu mwenye kumuua kwenye kuiua na nafsi na yeye anauawa. Haifai mtu kumuua mwenzako, ni haramu. Bali katika dharuriyati al-khams, katika zile dharura tano, katika zile dharura tano ambazo kila mtu lazima azifaze dharura hizo kwa makubaliano na maulama, ni hifdhun nafsi, kuhifadhi nafsi. Haifai mtu kumuua mwenzake abadan, lazima kila mmoja aiheshimu nafsi ya mwingine. Kwa hiyo la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath, si halali kuua kumwaga damu ya muislamu isipokuwa kwa mambo matatu. Mtu wa kwanza ni ash-shaykhu zani, ni mtu mzima mzinifu, mtu ambaye ashaoa, mtu ambaye ashaoa akizini hukumu yake ni kuuawa, na anayesimamia hilo ni serikali, ni utawala. Ash-shaykhu zani wan-nafsu bin-nafsi, na mtu kumuua mwenzake, mtu kumuua mwenzake. Ukimuua mwenzako lazima na wewe uuawe. Walmufariqu liljamaa, na mtu ambaye ameitenga jamaa, ima akartaji akatoka katika Uislamu au akufanya vitendo vya al-khawarij au vitendo vya ahli al-baghi, vitendo vya uasi. Hao ni watu watatu ambao wanauawa. Allah subhanahu wa ta'ala ameifanya damu ya Muislamu kama inatakiwa kuhifadhiwa. Damu ya Muislamu lazima ihifadhiwe. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaelezea akasema, la zawadu dunya ahwanu inda Allah, kuondoka dunia ni jambo jepesi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, min qatli mri'in muslim, kuliko kumuua mtu Muislamu. Dunia inaweza kaisha jambo jepesi mbele ya Allah, lakini haifai hata siku moja kumuua Muislamu, haifai. Damu ya Muislamu ni muhtaramu, damu ya Muislamu lazima iheshimiwe. Lakini pia kuhifadhi nafsi za wale wasiokuwa na hatia katika makafiri, hasa hasa wale makafiri ambao tunaishi nao kwa amani. Mafungamano yetu na mafungamano yao sio vita na wala sio wadui. Kwa mfano, mathalan, kuna kafiri ambaye ni muahad, kafiri ambaye tunaishi naye kwa amani, tunaishi naye kwa sulh, tumeambisana sisi kwa sisi na wao kwamba tusipigane. Hao makafiri haifai kuwapiga, hao makafiri haifai kuchukua mali yao. Kwa nini? Kwa sababu mafungamano yetu na wao ni amani. Lakini pia kuna kafiri ambaye ni dhimmi, kafiri ambaye anaishi chini ya utawala wa Kiislamu, haifai kumuua. Adhimmi alkafir alladhi yaish tahta wilayati muslimin, kafiri ambaye anaishi chini ya utawala wa Kiislamu haifai kumuua. Ndio Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man dhalama mu'ahadan, mwenye kumdhulumu yule kafiri ambaye tunaishi naye kwa amani, au intakasahu, au akawa mimdharau, au intakasahu akawa mimdharau, au akhadha minhu malan, au akachukua kwake yeye mali, min duni tibi nafsi, au biduni tibi nafsi, bila ya kutaka yeye mwenyewe, fa inni badiu minhu, mimi niko mbali naye. Wa fi riwaya fa ana hajijuhu yawm alqiyama, kama mimi nitakuwa ni hasimu yake siku ya kiyama. Wa fi riwaya lam yari hariha aljanna, hatapata harufu ya pepo. Kumdhulumu kafiri ambaye tunaishi naye kwa amani, hizi ni tabia za wale wanaharakati na makhawarij ambao wanasema kwamba eti damu ya kafiri ua, damu ya kafiri chukua, nani kwa damu ya kafiri mwaga, ukitana kafiri huwa mali yake chukua. Haya mambo hayapo katika Uislamu, hayapo kabisa katika Uislamu. Haifai kuchukua mali ya Muislamu, haifai kuchukua mali ya kafiri ambayo tunaishi naye kwa amani. Kuna kafiri mwingine ambaye anaitwa musta'man. Kuna kafiri mwingine anaitwa musta'man. Naye ni kafiri aliyetoka katika nchi ya kikafiri huko, ambaye hatuna mafungamano mazuri, lakini akaingia kwa mdhamana, kwamba jamani, nidhamini niingie kwenye mji wa Kiislamu, nitafanya kazi. Huyo utamdhamini, atafanya kazi, akimaliza haja yake, akataka kurudi kwenye nchi yake, utampeleka kwenye nchi yake arudi. Umfikishe sehemu ambayo unajua kwamba atafika kwenye nchi yake kwa amani. Ndio Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema kuhusu musta'man, wa in ahadu min al-mushrikina istajaraka fa ajiruhu hatta yasma' kalam Allah. Na ikiwa yoyote yule katika makafiri amekuomba himaya, amekuomba mdhamana uingie kwenye nchi yake, aingie kwenye nchi yako, kwenye mji wako, mji wa Kiislamu, kwa lengo la kufanya kazi, kwa lengo la kufanya biashara, kwa malengo fulani, wasimpe himaya, hata yasma kalam Allah, mpaka asikie maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisha akitaka kurudi, thumma ablighu ma'amana, kisha akitaka kurudi mfikishe katika eneo ambalo atafika katika nchi yake akiwa na amani. Sasa leo hii wanakuja wale wanaharakati wale ambao wengine washafariki, Allah warehemu, wanakwambia kama ukikutana na kafiri uwa, chukua mali yake. Tunasema hilo hapana, bali hawa sambuli tatu za makafiri ambao nimewataja, almusta'man, azimi, almuahad, haifai hata kuwapiga katika vita. Hata kama kuna jihadi, haifai kuwapiga, haifai kuwaua maadamu wao hawashiriki katika hilo. Ni lazima tutabaki katika yale ambayo tumekubaliana katika mkataba wetu wa amani. Yale makubaliano yetu ya kuishi nao kwa amani, tutaendelea kuishi nao kama alivyosema Allah Subhanahu wa Ta'ala katika sura At-Tauba, famastaqamu lakum fastaqimu lahum. Maadamu wao wamekunyokeeni, maadamu wao wamekunyokeeni, wakawa wamehifadhi ile ahadi na ile sulh, fastaqimu lahum, basi ninyi wanyokeeni, wanyokeeni. Kwa hiyo ikhwata, maashara ikhwa, kwamba haifai kuua, haifai kujiua mwenyewe, na wala haifai kumuua muislamu mwenzako au mtu yoyote ambaye hana hatia. Miongoni mwa mambo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameelezea katika madhambi makubwa, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaelezea wa akulu riba, na kula riba, wa akulu riba, na kula riba, ni katika madhambi makubwa. Riba ni haramu, kuchukua na kutoa, haifai kutoa riba, na wala haifai kuchukua riba. Bali wale ambao, alladhina yakuluna riba, wale ambao wanakula riba, la yakumuna illa kama yakumu alladhi yatakhabbathu shaytanu min almas, hawatafufuliwa siku ya kiyama isipokuwa watafufuliwa kama vile yule mtu ambaye anapandisha mashetani. Watu watafufuliwa hajakuwa wamezimia, wamelala, yeye anafufuliwa, anapandisha kama vile mashetani, anafadhilishwa na Allah tabarak wa taala. Pia mtu anapokuwa na taamali na riba, ikawa miamali yake ni ya riba, ima kwa kutoa au kwa kuchukua, mali yake inakuwa haina baraka. Allah subhanahu wa taala anasema yamhaku Allahu riba wa yurbi sadaqat, Allah subhanahu wa taala anaondoa baraka katika mali ambayo ina riba, na anakuza Allah subhanahu wa ta'ala ile mali ambayo mtu anatoa sadaka. Ima anatoa sadaka ya wajibu kama zaka, au anatoa sadaka ambayo sio wajibu kama kutoa sadaka hizi ambazo ni za sunna. Leo hii mathalan ni ikhwata, utamkuta mtu mwanadada mathalan anauza sokoni nyanya, anauza kabichi, anauza matango, anauza nyanya chungu, na mwingine anauza vitumbua, huyu anauza bagaragara na kumuni na kadha na kadha. Anafanya biashara hii ndogo ndogo, Sheikh. Anauza vitumbua, keki, mandazi. Akawa na anafanya biashara kidogo kidogo, akanunua shamba, akajenga nyumba, akanunua shamba au akanunua kiwanja, akajenga nyumba. Anaendelea kuuza vitumbua vyake, na huyu anauza nyanya zake, na huyu anauza kadha, na huyu anauza kadha. Akaenda mara, anakuja mtu mmoja anamshawishi, anasema unaweza ukatafuta mkopo ukajipanua, na unaweza kupata mali zaidi. Wakati huyu amejenga nyumba bila kuchukua mkopo, amejenga nyumba kwa kuuza vitumbua, amejenga nyumba kwa kuuza kabichi, kwa kuuza nyanya chungu, kwa kuuza baragara, mandazi, kwa kuuza kadha, mihogo, kwa kuuza magimbi, kwa kuuza. Mara unakuja nasema kwamba rehani ni nyumba yako, iweke nyumba yako, unachukua ile hati unaipeleka, wanakupa pesa. Mwishoni pesa shekhe inaishia huko huko, wanakuja kuuza nyumba, unaweza kutumia kimbia. Wengine wanaweka rehani ni vile vitu vya ndani, vile vitu vya ndani. Wewe shekhe umevunua kwa kuuza vitumbua, kwa kuuza nyanya, shekhe, una dharura ya kuchukua riba. Mtu anachukua riba, mwishoni anaanza kukimbia kimbia, hajulikani anaenda wapi. Wake zetu wengi wanakuwa wanakuja masuala kama haya yakwata. Tuangalie sana wake zetu. Unaweza kuwa unaishi na mke wako, shekhe wangu, kumbe mke wako anataamali miamala ya riba hii, mambo ya mikoba haya, mambo ya SACCOS, yuko anataamali na riba. Wewe hujui, shekhe, hujui. Rehani ni vitu vyako ambavyo umevunua wewe mwenyewe. Unakuja kushangaa, wanakuja pale, wanakuja kuchukua kochi nyumbani. Unashangaa, wanakuja kuchukua kitanda. Vipi kitanda nitakuwa mimi? Sio cha mke wangu. Mke wangu kitanda alichukua wakati anaolewa. Mwanamke akisikia anaanza kukimbia kimbia. Au mume wangu nilipie. Au unakuta deni ni kubwa, huwezi kulipa. Sasa dada zetu na ndugu zangu, haya mambo ya riba haya tunatangaza vita na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunatangaza vita ya na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunatangaza vita. Allah amewalizia wale watu ambao wanakula riba, akasema fa adhanu bi harbin min Allah wa rasulihi. Ta ukiwa unakula riba, tangaza vita. Mtangazie vita Allah na mtume wake. Lakini lazima tuwaelimishe dada zetu, tuwaelimishe kaka zetu na baba zetu, waachane na haya masuala ya riba. Kwa sababu gani? Hayana faida. Hakuna mtu yeyote ambaye anachukua tunaona kwamba anafaidi. Hamna. Watu wote wanadhalilika. Utakuta kusini lipie na hakuna kuwalipia. Miongoni mwa dawa za kuwasaidia watu ambao wanaenda kutafuta mikopo, miongoni mwa dawa zao tusiwalipie. Wanamfunga, mwache wamfunge. Akija kusema ndugu zangu anaenda kuuza shamba langu, acha waliuze, ukimsaidia anaenda kuchukua mkopo mwingine. Bwana mmoja ananiambia, anasema kwamba dada yake alikuwa anachukua anakuja anaulizia, mwana kiwanja changu anachukua huko Dar es Salaam, nyumba yangu anaichukua, vitu vyangu vya ndani anachukua, anaenda analipa. Mtu mmoja akaja akamwambia, akasema huyu hata wacha riba, mawaidho ni yampa kwamba usinani riba, huyu hayatii kabisa. Sasa huyu muache achukue riba, akichukua riba wakija nyumba wakiuza wauze, atahamia kwako, wakiuza kiwani wakichukue, wakichukua vitu vya ndani wavichukue vitu vyake, atajua mwenyewe. Alipokuja kumwambia akasema, ndugu yangu bwana, anataka kuchukua, sasa nimechukua. Huyo akamwambia, abadan, wewe kama umechukua, umeweka rehani, ni nyumba, acha wachukue, ni vifaa vya nani, acha wachukue, kiwanja acha wakichukue, pikipiki acha wachukue. Wakishavichukua harudi tena. Lakini ukianza kuwalipia hawa watu ambao wanakula riba, unamwendeleza, kwa sababu hawafikirii. Wewe mtu ulikuwa unauza biashara yake, ilikuwa ndogo ndogo, umefanya maendeleo makubwa, leo hii unatangaza vita na Allah subhanahu wa ta'ala kwa riba. Riba ni mbaya ndugu zangu, riba ni mbaya. Tu sallallahu alayhi wa sallam amekataza, lakini Allah subhanahu wa ta'ala ahalla al-bay'a wa harrama ar-riba. Allah amehalalisha biashara na ameharamisha nini? Riba. Riba ni mbaya, tusichukue riba na wala tusitoe riba, tusijikopeshe mikopo ya riba. Leo hii katika mabenki wamekuja na sura nyingine. Kuna baadhi ya mabenki wanasema kwamba unaenda kule unachukua pesa, unaenda madukani, unaenda kwa mfano mathalan, kwa mfano una kioski hapa, una kiduka fulani hivi, unaenda kukopa mjini mathalan kwenye maduka ya jumla au Mleba kule. Unaenda Mleba au unaenda kukopa mjini, unaambiwa kama jamani, mimi nataka mzigo. Wanakuhesabia labda unataka unga kilo ngapi, mchele kilo ngapi, sukari kilo ngapi, mafuta kilo ngapi. Unavihesabia yote, unaviweka kwenye karatasi, kisha unavipeleka kwenye benki. Unaenda kwenye benki mathalan CRDB au unaenda Amana benki au unaenda wapi, unaambiwa bwana, mimi nikopeshe milioni kumi kwa mfano, nikopesheni milioni kumi. Anakwambia bwana, sisi milioni kumi hatutakukopesha hivi hivi. Au una kitu cha kuweka, unaambia kipo, ndio endehani. Ni nini? Nyumba. Sasa hivi anakwambia bwana, sisi kwani hiyo pesa nataka ifanyie nini? Unaambia kama mimi pesa hii nataka nikanunue biashara pale, nakaa maeneo ya Mlela pale, naona nitakuwa nafanya biashara yangu na kata na kata, nitakuwa narudisha labda kila mwezi nitakuwa naleta shilingi kadhaa. Basi wao wanakupa hiyo pesa, lakini wanakwambia hii bidhaa ambayo umeenda dukani kuinunua, tujalie ni ya kwetu, tujalie ni ya benki, sio yao, tujalie ni ya benki. Na muamala huu wanafanya sana benki za Kiislamu. Tujalie humu hii bidhaa ni ya benki. Kwa hiyo sisi tunakupa hii milioni kumi, lakini milioni kumi tunajalia kwamba hii biashara ni ya kwetu, sisi tunakuuzia hii biashara milioni kumi na mbili. Nono nakwepa. Yaani kama vile umeenda umeambia kwamba nataka milioni kumi, akwambia kwamba nakuchukua milioni kumi, lakini utaniletea milioni ngapi? Kumi na mbili. Kuna tofauti na hii? Kuna tofauti. Mtu anaenda Dubai mathalan, anaenda na kule kununua mzigo, anamwambia huu mzigo wako ulionunua Dubai milioni kumi au milioni 30 au 50, tujalie ni wa benki. Benki si ya kwako mzigo, tujalie benki si ndio tumekuuzia, lakini utaturudishia 55. Wanapita kwenye mgongo gani? Wanatafuta mgongo wa fiqhi, wanapita al-mudharaba. Wakati miongoni mwa masharti ya mudharaba, biashara ikiharibika basi. Kwa sababu mudharaba ni vipi? Mudharaba mtu mmoja anatoa mali na mwingine anafanya kazi. Yaani kwa mfano hapa shekhe hapa anatoa pesa, ananipa mimi milioni kumi, anasema Abdurrauf chukua hii milioni kumi kafanya biashara, kila mwezi tutakuwa tunagawana, kila mwezi tutakuwa tunagawana. Yaani tunagawana nini? Faida. Hiyo faida tunagawanaje? Lazima tusaidi, tunagawana vipi? Tutakuwa tunachukua nusu kwa nusu, au mimi nitachukua, kwa sababu mimi ndio mwenye mali, nitachukua robo tatu, wewe utachukua robo nyingine. Sawa sawa, mimi naingia kwenye mzigo, naenda huko nachakadika, nachakadika, naenda huko naenda kadha. Ukifika mwisho wa mwezi tunapiga mahesabu, tunaangalia ile ilikuwa ni milioni kumi, ishafika milioni kumi na tano. Kwa hiyo tunashika ile milioni tano, gawa kwa ngapi? Gawa kwa nne. Ukisha gawa kwa nne, mimi nachukua ile robo yangu, wewe unachukua robo tatu, biashara inaendelea. Hii ndio mudharaba. Ikiwa biashara imepata hasara, tunapata hasara wote. Na ndio maana mwezi huu tukipata hasara, tukifanya mwezi unaokuja tukipata faida, tunaziba ile nini? Tunaiziba ile hasara. Kwa hiyo kama tungegawana, labda tumepata mathalan mwezi huu tumepata hasara, labda ile pesa imepungua, ilikuwa ni bilioni moja ikapungua ikawa laki nane, ikawa ikawa laki nane kwa mfano. Tukija tukapata faida tunaiziba ile hasara, alafu kisha kama kuna kafaida kamebakia tunakagawana, mambo yanaendelea. Je, ikiwa hele imeisha tukapata hasara, pesa ikaisha yote kabisa, je yule mwenye mali anadai? Aljawabu, hadai. Je, kuna rehani ambayo unaiweka? Hakuna rehani. Sasa wao mbona wanaweka rehani kama ni mudharaba? Kwa nini wanaweka rehani? Bado mtakuwa mnatumia lugha ya mudharaba, lakini mradi wake ni mkopo. Mradi wake ni mkopo, na kila mkopo ambao unaleta faida ni riba, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ikawa ni kanuni. Kullu qardhin, hii ni kanuni maulama wameibitisha kabisa, kullu qardhin jarra naf'an fa huwa riba, kila mkopo ambao unaleta manufaa basi ni riba. Kila mkopo, ukamkopa mtu, naona ukamkopesha, bwana mimi nakukopesha hii hapa milioni moja kwa sharti, nataka nikae kwako siku tano niishi nyumbani kwako, huu ni mkopo ambao umeleta nani faida? Faida ni nini? Ukae kwangu wewe, ukae kwako. Kwa nini nataka ukae kwangu? Ule ugali wangu, ukae kwako. Kumbe yeye anataka asilipe kodi. Bwana mimi nakukopesha hii hapa milioni kumi ukafanya kazi, lakini nitakaa kwenye nyumba yako mwaka mzima. Sasa na hiyo kodi hiyo, si nimekopesha, hiyo ndio riba. Hiyo ni riba, shekhi wangu. Huu ni muamala wa kwanza mmeuelewa katika miongoni mwa miamala ya riba. Muamala wa pili wa riba ni muamala ambao unatuhusu sisi ambao tunaweka hela benki. Unapata vijiera hela unaweka kwenye benki. Ukiweka hela benki, ima wamekuhifadhia ni wadia, ima hiyo pesa inachukua hukumu ya wadia kwamba wamekuhifadhia, yaani wadia, mimi nina pesa naona nyumbani siwezi haiwezi kuhifadhika vizuri, na ileta kwako kama shekha, naomba nifanyeje, unihifadhie hii mali yangu, unanihifadhie hiyo mali. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam tunaona kwamba alikuwa anahifadhi mali za watu wakati huko Makka. Ukimpa pesa kama ni shilingi 10,000 utaikuta vile vile haibadiliki. Hii ni ipo wadia. Kwa hiyo wadia huwa inarudi kama ilivyo. Kwa hiyo ili pesa niiweka kwenye benki, tujalie kama ni wadia. Ikiwa ni wadia, ukienda benki mara umeweka shilingi 1,000, umeweka 500,000, ukakuta pesa imeongezeka kaja 550,000. Hiyo nusu sio yako. Kwa nini? Kwa sababu wewe ulitaka pesa yako ihifadhiwe, usije ukavamiwa na majambazi au uwezo ukakunyang'anya. Sasa ni nini hukumu ya kuichukua hiyo pesa? Je, uiache? Ukiiacha wale wafanyakazi wanaila. Ukiiacha ile pesa benki, wafanyakazi wanaila. Sasa unaifanyaje hapo? Unaichukua hiyo pesa unajengia choo, choo cha msikiti, unajengia barabara, lakini usijengee msikiti. Hivyo ndivyo walivyosema maulama. Lakini usitoke na jengo kwa sababu unapata thawabu, kwa sababu sio ya kwako. Unaifanyia kazi katika vitu ambavyo ni mumtahana, vitu ambavyo ni vya dharau dharau, vitu ambavyo vya kawaida kawaida, kama choo, kama kuzibua mfereji, kujenga mfereji, kujenga barabara. Lakini usijengee madrasa, usijengee msikiti, usijengee nyumba yako mwenyewe kwa sababu sio yako hiyo pesa, na usijengee choo yako, yaani choo yako mwenyewe, ujenge choo za jamii, kama choo cha msikiti, kama choo cha madrasa, kama mathala kuna sehemu mathala mahakamani pale, au sehemu za nani polisi pale hawana choo, ukaenda ukakirekebisha choo chao. Tumefahamia rahma shekhi wangu. Haya mambo ndo mambo ambayo yanafanya, lakini usidhani kwamba utapata thawabu. Hapana, usiiache huko, sio kiache, wale wanaila wanaichukua na wanakukumbuka kwamba wasainie, shekhi nisainie kwamba umeichukua. Tumefahamia nabo. Hiyo ni sehemu ya kwanza, kwa maana ile pesa ina hukumu ya wadia. Au tujalie kama hiyo pesa ina hukumu ya mkopo, kwamba mimi naweka pesa yangu benki, lakini nawakopesha benki. Kama unakopesha benki, ina maana wao benki hawatakii kukupa faida, na kwa upande wa wadia, wao benki hawatakii pesa yako kuifanyia kazi, waiache hivyo hivyo kama ilivyo na uitoe kama ilivyo. Kwa hiyo utakuta kwa upande wa benki wanakosa, wanakuwa na makosa fulani, na kwa upande wetu sisi ambao wanaweka tunakuwa na nini, tunakuwa na makosa, lazima haya mambo tuyadhaishi. Kwa hiyo swala lazima tuendelee kuelimishana, kwa sababu ni swala ambalo linatangaza vita na Allah subhanahu wa ta'ala, lakini ni jambo ambalo linatudhalilisha, tunadhalilika kupitia hii riba. Kwa hiyo miamala mingi, kuna mambo ambayo hawa wanaharakati, kuna kipindi wanaharakati wanaweza kaja hata msikitini wakaanza kuipigania kwamba benki fulani linatoa mikopo bila riba, lakini ukifuatilia unakuta kuna nini? Unakuta kuna riba. Tuwe tunauliza mashehe wetu ili kuweza kuepukana na hii miamala ya riba, kwa sababu kuna watu ambao ni mashehe wanazungumza maneno ya hikma, lakini ndani yake kunakuwa na upotevu. Miongoni mwa mambo ambayo yanavunja Uislamu, kama alivyosema Umar radhiallahu anhu, yahdimu al-Islam, kwamba unavunja Uislamu, yani miongoni mwa kataya nini? Zallatu alimin, kupotea mtu ambaye ni mwanachuoni, kupotea mtu ambaye ni mwanachuoni. Wa hukumu al-a'immati al-mudhillin, na uongozi wa viongozi ambao ni wapotevu, ndio nasababisha anakuja shekhe ambaye ni mashuhuri maarufu, anakuja hapa msikitini anaweza kuipigia nini debe benki fulani, na wakati huo ndani yake kuna maliba na kuna miamala ambayo ni mibovu. Ni mara ngapi hapa masakos mengi hapa ya kina maktaiba sio na kadha na kadha, ambao yenyewe yalikuwa yakijitangaza kama inawasaidia Uislamu, na Waislamu wengi wamedhulumiwa. Misikiti mingi ya Waislamu wanaunda, wanatengeneza, wanajiorganize vikosi, vikundi, wanapeleka pesa kwa madai kwamba wataweza kujikopesha, kisha baadaye pesa yao inafanyaje? Inakushiria mbali, inaondoka. Kwa lazima tuamke, kila kitu kukadiria Allah subhanahu wa ta'ala katika riziki ndio hicho hicho. Law yitama'a an-nas kulluhum ajma'in, law kama watu wote watakusanyika, ala an yanfa'uka bi shay'in, kama wakunufaishi na kitu chochote, lan yanfa'uka illa bi shay'in katakadabahu Allah lak, hawawezi kunufaisha isipokuwa kwa jambo ambalo Allah ashakuandikia tayari. Warizqu maktubun wa anta fi madha fi batni ummik, riziki ishaandikwa hali ya uko kwenye nini, kwenye tumbo la mama yako. Ukishafikisha ile miezi minne, Allah subhanahu wa ta'ala mtuma malaika, miongoni mwa mababa ndiye anaandika, yaktubu riziki, anaandika riziki, riziki yako. Ndio unakuta mtu anaishi inafika time hali kila ukiingiza chakula akiendi, riziki zishakatika shehe wangu, halas riziki zimekatika. Kwa nini? Kwa sababu riziki zake za kula ambazo maji yake ya kunywa, chakula hewa ya kuvuta, halas ushamaliza yale aliyoandika malaika, halas yashapita. Kwa haya mambo tufahamishane na tuweze kuwaelimisha dada zetu na kazi yetu, wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala wale ambao wamepata mtihani, wametihaniwa kuhusiana na masala ya kula riba. Wa akulu mali yatim, na kula mali ya mayatima, kula mali ya mayatima. Mtu anakufa anakuacha wewe ndio msimamizi wa watoto wake, unakula mali ya mayatima. Na haya mambo ma aktharu, wingi ulioje. Allah subhanahu wa ta'ala zama za salaf, akiwemo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake, alipoelezea kuhusiana na masuala ya mayatima na kutochanganya mali, yaani wewe una mali zako na kuna mali za mayatima, usizichanganye mali zao. Wala taakulu amwalakum, inasemaje aya katika sura An-Nisa, katika sura An-Nisa hii aya kuhusiana na uharamu wa kutochanganya mali za mayatima na mali zetu, kwamba tusichanganye. Kwanza kabla hiyo aya, Allah subhanahu wa ta'ala anasema wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Naam, tuache hiyo kutozichanganya, haifai kuzichanganya mali za mayatima. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika sura An-Nisa, ni aya ya pili, wote tumeisahau subhanallah. وآتوا اليتامى أموالهم نوفين ما يتيم مالذاه وفين ما يتيم مالذاه ولا تتبدل الخبيث بالطيب ولا مسبادلشه مال مبوف kwa mali ambayo ni nzuri, yatima kachoma ni nzuri, wewe unabadilisha. Unabadilisha, unamwachia mbaya wewe unachukua nzuri. Baadhi wala taakulu amwalahum ila amwalikum. Msichanganye mali zao na mali zenu. Kawaida ukasema wanangu njoo, hivi tu vidogo ni vyatima, unajua ni kwa nataka tuchanganye ili tuweze kufanya biashara vizuri. Wewe unataka ule mali zao. Abadan. Haifai kula mali za mayatima. Innahu kana huban kabira, hakika ni madhambi makubwa. Haifai. Masahabu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, baada ya kuwa Mtume amelishadidia jambo la kula mali za mayatima, waliogopa mpaka ikafika kipindi kuogopa kwamba wasije wakawauzi mayatima. Ikabidi sasa baadhi ya masahaba wawatenge mayatima. Yaani bwana mimi nitawasaidia wakiwa huko. Naweza kukanae kamudi. Allah Subhanahu wa Ta'ala akamwambia wa in tukhadithuhum fa ikhwanukum. Ikiwa mtachanganyikana haya mayatima mkaishi nao, basi mtambue ni ndugu zenu. Kinachokataza ni kula mali zao, mali zao zihifadhi. Sheikh anakuta mtu kwa mfano mathala. Mtu mathala ameacha shamba. Kaacha shamba na wewe mwenyewe una shamba, una mashamba. Kaka yako alipokuwepo kabla ya kufa, wewe una shamba lako na yeye ana shamba lake. Unakula na yeye anakula. Kitendo cha kufa, badala ukate ndizi kwenye shamba lako, unaenda ukata ndizi kwenye shamba la nani? La mayatima. Kwa nini unakata ndizi kwenye shamba la mayatima? Ah, unajua huwa ananifanyia kazi. Ah, shamba la mayatima linaweza kujigaramikia. Inawezekana mtu anakuja wale wanawake ambao ambao wanalima vile vigodi vile wanalima analima akimaliza anamkatia ndizi anaondoka zake. Kazi imeisha, shamba la mayatima linajihudumia. Lakini mtu anatafuta uchochoro wa kutaka kula mali za mayatima. Mali za mayatima. Kwa hiyo wengi, watu wengi wamepata ibtila ya kula mali za mayatima. Wengi. Ni wengi mno. Gari. Au unajua hili gari bwana tuliuze kwa sababu hili gari tukishaliuza likikaa hapa inaweza kuharibika, ni uwezo wa kuliendesha hili gari sina. Of course, sasa ni jambo zuri tuliuze. Basi liuze kamfungulia account uweke pesa yake, afu kisha mambo yaendelee. Au liuze nenda kanunue shamba uliandike kwa jina lake kwamba hili shamba ni la fulani bin fulani yatima. Shamba limsomeshe, avune kahawa limsomeshe shamba lake. Unakuta mtu akishauza gari, basi hiyo pesa yote haionekani. Mtoto akishakuwa mkubwa anasikia kwamba ah, mbona babaka alikuwa na gari bwana? Babaka alikuwa na gari shekhi. Sasa gari lienda wapi? Hawe acha tu. Baadaye anakuja kujua. Na wengine yule yatima anakuwa hata ile mali ya babaka hawezi kuisogelea. Hawezi kuisogelea ile mali ya babake. Akijaribu kuisogelea mali ya babake, anamwekea kauzibe. Anamwekea kauzibe. Anamzuia kustafidi. Kwa hiyo jambo lililo haifai kula mali za mayatima. Kinacho ambacho ni wajibu ni kuwalea mayatima. Na kuwalea mayatima kuna ujira mkubwa. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam atakuwa pamoja na wale ambao wanawalea mayatima. Huo ndio ujira wake. Watawalli yawm az-zahf. Na kukimbia vitani. Na hii ni pale ambapo watu wanakuwa shakutana. Yaani watu wametoka fi sabilillah, katika jihadi fi sabilillah, huko kuna upande wa makafiri na huko upande wa Islam, haifai mtu kukimbia katika jihadi. Haifai. Ni katika madhambi makubwa. Lakini jihadi yenyewe ni nipi? Sio jihadi ya Al-Shabaab. Sio jihadi ya Al-Qaida. Sio jihadi ya Boko Haram. Sio jihadi ya wale. Jihadi zao ni jihadi za fujo, na wala hazikaa sheria. Zina khalifu Qur'an, zina khalifu sunna, zina khalifu hadi salaf as-salih. Hazikaa hivyo. Na mwenye kusoma masharti ya jihadi fi sabilillah atagundua kama jihadi zao hizi hadifai na wala hajasimama katika katika Qur'ani wala katika sunna. Wa qadhfu almuhsanati almu'minati alghafilati, na kuwatuhumu wanawake wema wenye kujihifadhi ambao hata hawafikiri kufanya maovu. Hii tabia inakuwepo katika maeneo mbalimbali, utakuta watu wanatuhumiana. Hii ni kuvundiana adabu na kuvundiana heshima. Utakuta mtu anasema kwamba akipita dada fulani, huyu dada anaonekana, huyu dada anafanya zina, usimwona amejisidi, inaonekana anafanya kana na kana. Ulimwona mtu anaifanya kadhfu kumtuhumu mwenzake kwa zina, mtu huyu adhabu yake anapigwa fimbo 80, watawala inabidi wamtandike fimbo 80, fimbo 80 kwa sababu ya kadhfu. Lakini kuvundiana heshima siku ya kiyama, mtu anayemvundia heshima mwenzake atambue kwamba siku ya kiyama mbele ya Allah tabaraka wa taala atachukuliwa thawabu, lazima zitachukuliwa, kama ilivyokuja katika ile hadithi ya Muflis, ilivyokuja katika ile hadithi ya Muflis. Ile hadithi ya Muflis tuma alivyouliza, atadhuruna mani Muflis, hivi mnamjua Muflis ni nani? Wakamwambia kwamba al-Muflis man la dirham lahu wala mataa, Muflis ni yule ambaye hana dirham, hana pesa na wala hana vitu, hamiliki mali. Mtume akasema al-Muflis fi ummati, Muflis katika umma wangu, man yati bi salatin, ni yule ambaye anakufa hadi ya kuwa na sala nyingi, wa siyamin, na funga, wa zakatin, na zaka, wa hajjin, na hija, au kama kala alayhi sallallahu alayhi wasallam, anakufa hali ya kuwa na khairi nyingi, ana khairi, lakini anakufa waqad shatama hadha, kamtukana yule, wa qadhafa hadha, amemtuhumu zinaa fulani, wa shatama hadha, wa akala mala hadha, na amekula mali ya fulani, wa safaka dama hadha, na amemwaga damu ya fulani, amevunja heshima ya mtu fulani. Wanakuja wale wote siku ya kiyama, wanakusanyika, kila mmoja anataka haki yake. Mimi nataka haki yangu, mimi nataka haki yangu, mimi nataka haki yangu. Anazigawa haki zao mpaka bado, yani ana sababu zote anazimaliza, bado adaiwa. Kila mmoja anampa haki yake, lakini bado adaiwa. Anadaiwa shekhi wangu. Kinachofanyika ni nini? Wanachukua madhambi ya wale wanaomdai, wanampa yeye mwenyewe, thumma yutrah fi nar, kisha anatupwa motoni. Haifai kuvunjiana heshima, haifai. Kwa hii tabia inakuwepo katika kila maeneo. Utakuta mtu anaweza kumuona ustadh au anamuona mtu anapita akasema, muone tu huyu. Tusidhaniane kwa shari, tuvunjiane heshima, jambo ambalo halijuzu. Kwa hiyo haya mambo haya ni mambo ambayo ni madhambi makubwa, kama alivyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alivyosema alayhi salatu wassalam katika hadithi ya Abu Huraira, ijtanibu as-sab'a al-mubiqat, jiwekeni mbali na madhambi saba yenye kuangamiza. Qalu ya Rasulullah, wakasema ewe Mtume wa Allah, wama hun, ni madhambi gani haya, ni yapi? Qala ash-shirku billah, akasema ni kumshirikisha Allah, was-sihr, na uchawi, wa qatlu an-nafs allati harama Allah illa bil haqq, na kuiua nafsi ambayo Allah ameharamisha kuiua isipokuwa kwa haki, wa akli riba, na kula riba, wa akli mali al-yatim, na kula mali ya mayatima, wa tawalli yawm az-zahf, na kukimbia vita, wa qadhfu al-muhsanati al-mu'minati al-ghafilat, na kuwatuhumu zina wanawake ambao wamejihifadhi, ambao ni waumini, ambao hata akili zao hazijawahi kufikiria kufanya vitendo vya zina. Allahu ta'ala alam. Na tunachokuhusieni iwe alahiba, na kuhusieni mshikamane na Qur'ani na Sunna, na hii manhaji yetu, manhaj as-salaf as-salih, na kushikamana na kusoma na kuhudhuria durus, kwani kheri zote zinapatikana kwenye kusoma, kheri zote zinapatikana kwenye kusoma. Kama kuna darasa ya salatu baada ya salatu al-fajri, hudhuria darasa. Kama kuna darasa baada ya salatu al-maghrib, hudhuria darasa. Kwa nini? Kwa sababu kitu ambacho tunatakiwa tufahamu kwamba kuna malipo makubwa. Majitama aumu kibaiti mbuyuti Allah, hawajukusani watu katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala. Yatuduna kitabu Allah, wanakisoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Illa nazalat alayhim sakina, isipokuwa utawatenumkia utulivu, watakuwa na utulivu katika mioyo yao. Naam, waghashiyatuhum arrahma, na itawafunika rehma, huruma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wahafathuhum almalaika, na malaika watawafunika. Wadhakarahum Allah subhanahu wa ta'ala fi man inda, na si kubwa zaidi kama Allah atawataja huko mbinguni. Allah atawataja tena. Leo hii ukataka kwenda darasani, utaka kwenye mabao, kwenye karata, kwenye drafti, kwenye hiki, na hiyane sana kumbani na mke wako nyumbani. Lakini leo kama katika darasa unaingiza maalumati, unajua Uislamu wako. Bali inna lillahi malaikatan sayyahin, Allah subhanahu wa ta'ala malaika ambao wanatembea, sayyahin fil ardhi wa tambi'a ardhin, yatulubuna madaris al-ilmi au yabhathuna an madaris al-ilmi, wanakuwa natafuta madaris za ilmu, wanatafuta madaris za ilmu sheikh, wanaenda mpaka wanazipata. Wakishafika katika zile majlis za ilmu, wanawafunika wale ambao katika ilmu, ili sakina iwafikie na utulivu. Wanaendelea kuwa katika majlis hiyo, thumma yarkab ba'dhum ba'dhan, wanafanana wao kwa wao hivi, hata yablughu anana samaa, mpaka wanafika mbinguni. Kwa nini? Kwa nini wanafanya hivyo? Dhibal bima yasna, kwa sababu wanaridhia yale ambayo huyu mwanafunzi au wale waliokusanyika wanayofanya, wanaridhia. Kwa hiyo kuna ujina mkubwa mashayikh, kujitahidi sana kujua dini yetu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kila wakati mtu anahitajia mauidha, chuma kinaoshwa kwa kutumia petroli, kwa kutumia mafuta, vyombo hivi vifaa vya kawaida vingine vinaoshwa kutumia maji na sabuni. Moyo ukiwa na kutu hauoshwi kutumia maji wala mafuta, unaoshwa kwa kutumia mawaidha. Mawaidha, ana maana Mtume SAW akiwaambia mara nyingi masahaba zake, jadidu imanakum, zifanyeni upya imani zenu. Baadhi ahyana masahaba walikuwa wale wakigusa nafasi, ahyana mara nyingine sahaba jirani na jirani yake wanapeana niaba, kwamba wewe nenda leo, mimi nitaenda kesho, mpaka dharura zitakapoisha, kama alivyokuwa anafanya Umar ibn Khattab رضي الله عنه نجلن ياكت أنصار كانوا يتنابون أو كان يتنابون والكوة واو ونزام كان يتنابون والكوة نفن اللام عمر وانا عند اليوم جلن ياكت عند كيشو ويالي عند اليوم وتمسوميش هوي يكون أنا يكون كيشو نوالي عند كيشو وتمسوميش هوي يكون كيشو كتو. Bwana vipi leo umesoma nini kwa mtume? Anamwambia unaenda kesho na wewe unasoma kwa mtume, unamwambia jibu alikuwa kwa sahaba mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, Allah ta'ala alam wa sallallahu wa sallam mubarak ala abdillahi wa rasulih Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.